الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله رب العزت دنیا کی داریو کارد پارا سخاص حدود مقرر کری سنگ چی دین دا اللہ ٹول محدود دے اویلیو انسان تا چی زمان دا دین دا حدود و خیال بساتی اگر کستا نفس و خواہش تا مجبور کئی پا دے باندے چی تا دے دا اللہ دا حدود نا تجاوزو کی و تا بدا غینا نمجبور کی گی او تبا غی حدودو کی دن چلی گی چلیان ابو العزت تا تمخی تاکم حدود یخی دی دا عام خلق بحق کی اوہ مشتا دی او دا خاص خلق بحق کی مشتا خاص خلق علمائی او دو علماء او دا دیر تقاضائی چکم خبر باندی زمون علم نئی دا بخامخا علم کراولو زور لگئی پا دی باندی چمون دا دی معلوماتو کو خامخا اغیقیم اللہ رب العزت و تحد یخیده تبا دین ناوڑی تبا خپل ځان قابو ساتی کانٹرول ساتی کستا علم تا ډیر مجبور کئی ولیکن زما د حدود نو تجاوز نکے او که تجاوز دیو کنو دا علم بستا دا پارا و بالو گرزی داغی مثال قرآن کی دا بیانی جنبی علیہ السلام نا تپوس شیو او سوالو نا تنشیو دے او سو خبرو شیو پاغی کی سوال دا روحو ویسألونک عن الروح چی دا روح سشی دے جواب راغې قل الروح من امر ربي بس دور او توای چې دا د الله امر دی مونږ ته په دې باندې علم نشته اجازه ته نشو دې خبرې چې د روح په حقیقت باندې ځان پوهې کې څوک په دې کې زیات مشغولتیا او زیات بحث او مباحثه الله اجازه ورنکه ولکه انسان یې منه کړ دینه دا غي نه پس په دنیا کې علما دوه قسم شو بعضې وي چې هغې خو تابعداري وکړه د الله د امر او ځان یې محفوظ وساته او د الله د حدودو نه تجاوز ونکړه بس الله رب العزت ویلي چې د روح په مطلب تاسو نه پوهیږئ دې کډو باس مکوي او بازیو ناغی با کی شورو کلان نو پر روح کی باسو نا شورو کلان او دیر ایخ پلزان لا وخم زائک صحتی ام زائک عقلی ام زائک اسی تی جوڑ نکلان با دیکی لگیا او چی دا روح سشے دے جوہر دیو کا عرض دیں لپدی کم سبب تپوان شو بے پدی کے باس کو چ دے دے بدن کی دن نہ دیو کا باہر دے بے پدی کے باس کو چ دے دے بدن سره کم قسم تعلق ساتھی بادشاہ دے کو وزیر دے بس دا باسونه پکې اوکلو اوکلو ایسیته نه جوړ نکلو اخیری عاقبت یې دا شي چې دنیا نه په تحیر کې لاړو پریشانه کې لاړو چې پوه نشو دا وجه دای چې الله رب العزت حدیخې زغین اپل تیاری بیا انسان ته نو کدی ارس کی نو ځان له نقصان کی ځان له تاوان کی دغه سی قران کې بعضی کلمات دي بعضی الفاظ دي او حروف دي چلانه بول عزت تاغي معنا ائچا ته نه دخولي او بیا داغی پا حق کی فیصلہ ام کڑی دا چی دی کی با گت نوہ ہے دی کی با شغل نکو ہے دی پا مانا تا سن پوئی گئے او که خام خواب دی کی لگی آئے ہیں نوزان با پی گم رہا کہیں سبل سبل سبو آئے دا اللہ مقصد ندی معلوم تا استا نو بس چی اللہ با کی ویلی چی توقف نو توقف پا کیو که کنا ناغی کم دو قسم شو فاما اللذین فی قلوبهم زیغن اغا عالمان چی داغی پذلنو کی نقصانو نقصان سو دلالا پا حکم باندی صبر نو یقین نو چلا ویلی دی خومنگا دا خپل علم نا مجبور ایو مونگ لی علم را کرده مونگ بخام خواد دی تقاضا پورا کو بس اگی پک لگیاو مالاوی دا اہل زیغ دی دا گمرہان دی فیت تبعون ما تشابہ منہو گور اگی پا آگا یا تنو آگا کلماتو بس روانی چې دا غي معنا نه ده معلومه بغیر د الله نه بل چاته عاقبت به سي ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله بس د کفر او د شرک اسباب به تن روباسي و دې کې لګیاي چې دا غي معنا لټي او ما يعلم تاويله الا الله کارا لاوي چې دې معنا زه پويګم بل څوک نه نو ستاسو ضرورت ته چې دبا کې لګیاي اريد الله د حدودو پابندی ونکړه گمراه شو انجام خراب شو او چا چې پابندی وکړن الله وی ور راسخون فی العلم کم چې په علم کې جید دي ماهر دي محکم دي نغیم دقه وی سرپخا یقولون آمنا به چې بس الله نازل کړی دي مونگ پی ایمان راولی چه دا دا اللہ کلام دے او پا مطلب یہ نپوئی گو ایمانم پی راول دے او ایمان اصل شے دے تا دید نزول حکمت دنیا کے دغاو چه مونگ پی ایمان راولو که عمل نشو کولے نو ضرورت نشتا دے اللہ دا مونگ نا عمل نگواری چه پا دی باندے عملو کیزکا عمل الکی چې مخک علم راشي علم پاره باندې د چا راځینو عمل به څنګهو کی کل من عند ربنا بس دا وی چې دا ټول زموږ د رب کلام دی کغه متشابهات دي او کوم محکمات دي الله یوم یذکر الا اولو الالباب وګور عقل من دی ته وی چغید الله د حدود و پابندی او ساتلا ذکر شیل الله حد مقرر کړی نو اصول دا او چې تبه داغي خیال ساتي کته ډیر لوی عالم ارسمرا او تا خپل علم دې ته مجبور کړی چې خیر دې لګیاه پکې سبت نراو باسي نو ایست نشی را استیزان و گمراه کی پاوی باندې دیکھ حکمت دا اللہ رب العزت سدے حکمت پکی دا اللہ عظمت تے ولی اللہ رب العزت خلق و تخیی چکورت زمان مخلوق دے که روح دے زمان مخلوق دے که نور دے که سپوگمی دا که اسمان ندی دا زمان مخلوق دی او تاسو په دې باندې علم نشه راوسته نو په ما بس علم راولې دې کا غرض د الله رب العزت خپل ځان سره چې د خلقو په ظلمونو کې زما دومره عظمت راشي چې د الله په حال څوک نه پوي والله ما څوک علم نشي راوسته ولا يحيطون بعلم بشيء من علمه نو دے دا غیر دا پارا مخ کی ورطا دا دلائل پا طریقہ باندے پیش کلل چی پاسمان ستاسو علم نشتا چی دا سنہ جوڑ دے پنور ستاسو علم نشتا چی دا سنہ جوڑ دے سشے دے سمر دے دا دی سا حقیقت تے پر روح ستاسو علم نشتا او دا دما مخلوقات تے نو چی دما مخلوق تاسو نپوئے گئے نو فما بس پوئے شیم و دیو جنا زما په ذات کې فکر او سوچ مکوې د خپل عظمت لپاره او طویلو چې کوم خلق د الله عظمت مانو نغې پابند یو کړ په ځان باندې چې بس څنګه الله ویلې دینو زمون پاره باندې اعتماد دی او چې کوم خلق د الله د حکم پابند یو نکړ نو هغه لګیا شو پکې اغید اللہ دا عظمت اس لحاظ و نساتا دا غصی مطلب دا ہر شید پار حدود چطب اللہ رب العزت حکم تا و فیصلی تا گوری اغینا بتجاوز نکے اگر کدی پا مقابلہ کی تالی و مشر راشی ستا یو رهنمائی ستا یو محسنی چې تاسو ریډیر احسان کړی ستا یو استاذی ستا شیخی هم تبو ایچنا چرت دا اللہ فیصلہ چی اغدا سویلی دنو داغا مقابلہ کی زی سوک ناخلم. ابن جوزی حنبلی دے احمد ابن حنبل مقلد دے اغا پا مذہب باندے ہو فاغوی چی پی او مسئلہ کی ما داغا تابداری و نکڑا اغا مسئلہ داغا چی دو صاحب دو مذہب قول داو کیو سړی بیمار شي دې په الله باندې توکل کوي. هغه توکل دا دی چې بس علاج دې نه کوي دوايي دې نه کوي ځکه دا توکل خلاف ده. مرجع خپل خپل نظریه دا د احمد ابن حنبل نظریه وا او هغه چې دا نظریه قائم کړی وانه په یو صحیح نیت باندې چې دې کې د توحید د الله رب العزت ډیره سخته پابندی ده چې وس الله رب العزت ویلی مونږ ته چې مَن یتوکل علی الله فهو حسبه چې جب الله اعتماد وکړو له کافی دی. ابن جوزی وی چې مې په دې کتابداري ونکړه ولی زګدې په لماته دلیل موجود دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ټنګېدل حدیث هغه چې لیکلې کلینیک چا جوړ کړی نه وای لیکلې کنه چې نبی علیہ السلام ویلی ما خلق الله ودان إلا خلق لها دوان الله دنیا کې دا سيو بيماري نه ده پیدا کړې چې دا غي د پاره علاج نه پیدا کړې دا سيو مرز نشته چې دا غي د پاره دوايي نه وي. نبی اور پسې یو نبی عليه السلام چې فداو دوايي کوي کنه علاج کوي چې مرز راشي کنه ناغوي چې شریعت سوئی نو دو باغی پس زمان دی امام تابیداری دا دا خو پاغی که دا چی دا اغا خبر دا قرآن و سنت سره مطابقی نو دا اغا دا دلیل تابیداری مون کو او دلتا که دا اغا دلیل مون تا قوی خکارا نشو ولی اغا خبر کلی و دلیل ور سره وو امام بی دلیل خبر نکی داغه لپاره دلیل هغه حدیثو چې نبی علیہ السلام وی چې يدخل الجنه من امتی 70 الفا بغیر حساب چې زما امت نباو یا زره کسان به حسابه جنت تزي. نو تاسو کله شو چې دا وسوکی نبی علیہ السلام دا آغا سوک دی چلایت تطویرونا ولا یکتونا ولا یسترقون وعلى ربهم یتوکلون دا آغا دی چی دی دا دنیا پا یوشی کی شک نکی لا یتطویرون یہ رسترگا میں اورا پیدا ایدی خیر کی یا سار پاسې دما ادا ده یو نجس سړی ده غمی په مخ باندې ولګی چې دا ورځ به څنګه تیریږي. او یی قسمه قسم زیزونه دي کنه خو د دې نه وشک عربو خو ډیر شکونه کوي هغه خو په مرغو کې هم شک کاو چې په قبله لاړې کې په نور خاطر لاړې داغه سي په بنديانو کې به هم شک کاو پسارو کې به هم شک کاو چې دا اوهم واغستو دا اسوم واغستو دا سرویم واغستو نو دا به نوې چې الله دې پکې مونږ له خیر او برکت واچي او الله دې مونږ د شر نه وساتي هر شي کې خپل شر شته کنه نو چې هغه وخت کې وته سو نقصان ورسید نو هغه ته به فکر شو چې دا سروي خنه دې دې وخرسو سو کور جوړ کی چې لړ شي وته نو غم راشي په کلونو پس وی دا کور په مون خران غه ها ولي کې په دې دیوال باندې چې برائے فروخت پیغمبر وی دا لا تطیرون دا امت هغه خلق نه یادوم پیغی دارشن شک شک کئی و پیغمبر ویلو چی لا تویرتا ولا فالا دا نشتا پی اسلام کئی در مشرکین و عادتو ندی او بلغ دی لا یکتوونا اغا زمانه کئی دا هر مرض دا پارا علاجو چی اغا داغ ورکولو داغ بے ورکو یو بندلا او اکثر داغه مرزونه علاج او چې هغه مرز درد دی په انسان کې یا چرته پاډو کو باندې یا په ګېډه باندې یا په ودړدونه یې داغه لپاره داغه علاج او غیر بالکل ولا استرقون او بل دا چې بل تنوي چې ما باندې دم واچوان پخپل په ځان باندې دم اچي فعلى ربي متوکلون بس پخپل رب توکل کوي چې مرز غره واستري غبل لري کوي علاج تساجت ته نو احمد ابن حنبل رحم الله دا حدیث په نظر کې او بې دلیل خبره کو نو ابن جوزوی چې زماغه حدیث په نظر کې او اوز پدیم پویدم چې دې دواړو حدیثونو مینس کې مخالفت نشته مقابله نشته دواړو په خپل خپل زبان صحیح دي هغه دادي چې حدیث چې احمد ابن حنبل پیش کړی په دلیل کې دا غي دا مطلب دی چې په اسباب به اعتماد نه کوي دا به وایي چې په دواوی کې سنشته پداغ کې پدې سدونو کې سنشتا شفاء الله ورکی پدې به اعتماد نه کېدا علی ربی توکلون کې راځي نو دې سره توکل ثابت شو دې حدیث نه توکل ثابت شو چې په الله باندې و توکل کې او پاسباب بین کې او کوم حدیث کې چې نبی علیہ السلام ویلي چې الله هر مرض لپاره د علاج او دوايي پیدا کړی دا غي دا مطلب و چې اسباب بنه پرې دي اسباب الله په خپل پیدا کړی او په خپل ویلي دي چې دا دې لپاره سبب دي ډیره یا تونه دي چې په دې باندې دلیل لیکه یو خداوی چنزل من السماء ایمان فاخرج به من السمرات رزقا لكم الله ذا اسمان نو بو ورولی نو خوچی د زمکه نه پاغی سره بوټی پیدا شو کو بنوي نو بوټی بچالی دلیو ول الله ذا اس نشی پیدا کول سو پیدا کول شی فلاوی لی چی او بو له سبب دینو اغه دې ته سبب ویلی نو دا سې ویلی چل لا پتا سو باندې حج فرض کړی دی ولله علی الناس حج البیت د الله رضا لپاره په خلق باندې حج د بیت الله فرض دی خو من استطاع الی سبیلا هر چا باندې نه چې سبب وسره ای اسباب سدي چې خرچه سره د لارې د تلو راتلو چې څومره سره لګي هغه ور سره یې کنه ولله دا څه نشي بوتله چې مرغې پخ په پورې شینټ شي نه ولې نشي کولې خو اسباب یې ویلې دي پخ په لنخه د یمن خلق برات له حج لا او دغه سي برات له سشي بيدان سره نه راوړو چبو توي چې ګوره حج لپاره چې زین الله وي چې من استطوا اله سبيلا اغي بوي نحنو متوکلون وعلى ربي متوکلون تم په خپل رب باندې اعتماد دې استاد په شانتي نيو چې په ترولو باندې اعتماد دې ګورم د کیکړی د لوګانو تا تاسو حج لرازه وی کن نو کله چرابلو اسو بنو کنا نو بیا به دیو نه سوال کو د بل نه به سوال کو چې حاجیان یو د الله کور لراغلی یو د الله میلمانه یو مونږ سره امداد وکه نو آیت نازل شو چې وتزودو فإن خیر الزاد التقوى یا خلقو چې حج لزین تو خاخ لیکن اسباب مپری دے اسباب انہیں انکار مکوئے وتزودو فإن خیر الزاد التقوان بہتر تو خدا دے چھے بیالت اللہ سننی سی چاہتا کنا قرآن دے قائل لے چھے اسباب شتا اسباب انہیں انکار دے قرآن نے انکار دے نو کفر نشو دغه سه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورا چې نبی علیہ السلام کله طائف ته تللې مکی زندگی وا سخت زندگی وا دا چلو هغه دا اوس چې اسلام سره سکی نو کله چې طائف والو پګټ وښتو او به مجاله کو او دمرو چې او باغ تر اورسیدنو پاږې کې پریوتو ستل استومان نو توایف نوم دغه سره راغې خپل کلي مکې ته هم نشه راتلې یو سړي پسې یې استاد یو کو مطعم ابن عادی او هغه راغې هغه ته یې چې زه تا سره پناه حاصلومه کماله پناه را کول شي هغه یو بالکل راځه تا ته بس اکبر او منو ګوري په یو جنگ کې غالباً د بدر جنگو ډېر قیدیان نیولی وو کافرانو مینتونه کول چې ګوره زمونږ مشران دي او دا زمونږ لپاره ذلت دی او ډېر لوی شرم دی هغې چېرته دا ورځ لیدلې وه چې دوی قیدیان کېږي الله سخپونه به تړلي نبی علیہ السلام وی چې نه قیدیان خو نه پریدم ک مطعم ابن عدی ژوند دی نو ټول به می پریخو زکه چې دا غو د احسان غو بدله به می ادا کولا چې زه خپل کلمه کې تنه شم راتلې اگر اله پناه راکړ نو بیا رالم کنه ما صدا وی چې د پیغمبر نه لوی متوکل سوکو دا په نمونو کې یو نوم دی متوکل نو توکل دانو چې आवाज را روان شي وي چې مخلوق څه ته وي مکیواله څه ته وي دیبه ما ته څه وي الله زما حافظ او نگهبان دی نه ټیک ده خو اسباب خو بکاري کنه ها نو دی یو سبب ځان لو کو ته حضرت عائشه رضی الله عنها وي چې چا باندې وسو مرز او تکلیف راغی رستو بیا د هغه په وخت کې نو هغه له براله ویره داسې بیماری ده هغه به وتا دوايو خو چا وته وی تا د طبيب دغه کړل کورس کړل چې چا صبح مرز راشي او راشي تاله نو تو تکله یو شی او کله بل شی او ہے هغه وته وی چ عرفت الطب من کثرت امراض محمد صلی الله علیه وسلم ما چې دا طبابت زده کړی دی دا د نبی علیہ السلام د ډیرو مرزونو نه چې بس هر وخت به بیمارونو چا به ته دا کار وکړه چا به ته دا کار وکړه نو ما ته پته ولګی ده کنه چې د دې مرز دا علاج دی دا علاج دی نو دا د دغه وجه نظر ډاکټر شوم نو خلق راضی زه ته علاج خو دا اسباب دي کنه ها اسباب بنا پرې دي نو چې دا هر شي د پاره الله اسباب پیدا کړی دي نن چې مونږ ته کوم مسله را پیښه ده دې د پاره هم اسباب شته کنه خو دا اسباب نه یي لکه دا خلق چې کوي او قرآن ویلو چومن یتع اللہ والرسول فولائک مع اللذین انعم اللہ علیہم چاچی دنیا کی دا اللہ و دا پیغمبر حکم امان نو دا آخرت حال یہ واورا چاقبال تکی دا پیغمبرانو سری دا صدیقینو سری دا شہداء و دا صالحینو سر بی پیغمبر پتاب دارے کی دمر کمال چی زمان استاد یو عام انسان مرگر تیابا پا قیامت کې دغه خلق سری ابي ویلو ان ارسلنا كشاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ما توليګلې پیغمبر دي امت تبا بیان کې دي تا د قران تبا دیل خوشخبری ورکے و تبا دیل رید جاننم نام عدیب سکی لتو منو باللہ و رسولی اللہ وی چتا سو ایمان روڑے پا اللہ و پیغمبر باندے و تعزروہ و توقروہ تا سو باندے دے پیغمبر قدر او عزت لازم دے چو دا قدر بکوے دا ادب بکوے دا احترام بکوے دا پتا سو لازم دے نو کله چې تاسو دې احترام کوئ نو الله رب العزت با تاسو دومره مضبوط کی سره دې لګوالینا تاسو له دومره قوت درکې ایمانی قوت چې دنیا وستا سو نه پروف کی او یریږي با نو سوال نه پیدا کی چې هغه دې او پیغمبر به ذبیو کی هغه دې پیغمبر ګستاخیو کی ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې د نورو پیغمبرانو نه په یو شپږو خبرو باندې جدا یم چې زما لپاره ټول ازمکه جمعات ته از نور من به دې جمعات نه نکیدو زما لپاره ازمکه او خاور د اوبو په ځای کار کوي چې او داس نشي کولې نو تیمم اوان او نصرتو بالرعب مسیره ثلاثه شهرن اعظم الله دومره روب را کړی دی چې دو میاشتو په منزل باندې به خلق زمانه یریږي ځکه زروم بادشاہل تکي بارا پیدا او زروم او دې میان کې دو میاشتې منزل له مسیره ته شهرن هغه بل تیاری دو چې څنګه د عربو پیغمبر راشدل تکي او هر وخت به په روب کې وکنه ویمال دا خصوصیات را کړی شوې دي نور پیغمبران به یو یو قوم ترا ته او ټولې دنیا ترا لېګل شوې ما دغه سه نور پیغمبران له دا مقام نه دی ورکړل شوې چې غي شفاعت شروع کی او زبا شفاعت شروع کوم دغه سه نور پیغمبران چې راتلو نغی سره اغي خاتم النبیین نو او زه خاتم النبیین ما داغه پیغمبر شان دی او یوسف داغه تابعداري کې په صحیح معنا کې الله رب العزت باغی له غلبه ور کوي داغینه به کافرانو د دنیا په روپ کې او په یره کې نو سوال نه پیدا کی چې هغه د پیغمبر به ادبیو کې او ګستاخیو کې هغه د قران به ادبیو کې او ګستاخیو کې هغه د مسلمانانو دیو محترم زے کا بیت اللہ دے او کا بیت المقدس دے او کا مسجد نبوی دے او کا بلد اللہ کور دے نا وچے اسباب نشتا نو بس اگر روبم نشتا پاگی باندے نو ولی چاہ دا پیغمبر دا سنت و تابیداری اکڑا پا دنیا کی هر یو بنده په خپل رسم په خپل رواج خوشاله دي سنت و تدیر بدخکاری د پیغمبر لري ځان تخکاری هر یو بنده د قران او سنت د دې خبرې پوره مخالف دي چې کافر سره محبت ساتي پل مسلمان یې بد شي دی غیبتونه کوي او دی پسې لګیاي سپکی کوي او چې هغه دشمن دی د خدای او د مسلمانانو ناغي اخوخ دی دغه صفاتونه کوي هغه سره په زړه کې محبت ساتي او د هغه لپاره هغه کارونه کوي دې تنګوري چې په دې کې د الله او د پیغمبر دشمنی کوما زه د الله دشمن سره دوستی کوما او کاری ویلیو سورہ ممتحنہ کی چی آئیو اللذین آمنو لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء اے مومنانو اگا خلق منی سے پا دوستے سرا چی زمام دشمنان دی استاسم دشمنان دی داغی تاریخ پا دی گوا دی چی اغیب ہر وقت کی کاغا وقت کی پیغمبر موجودو نو پورا مقابلی کړی دی بس الله ته بنو منظور کنی هغه پیغمبر خو پات د پات نو کنه ها زهر و تا چولیو بس الله هغه حفاظت کو نو پات شو کنه قسمه قسم حربی استعمال کړی وی دا خو هغه خلق دی ها الله رب العزت وعده کړی دا او شرط یې خې چې تنصر الله ينصركم کتا سو د الله د دین امداد کوي د الله د دین قدر کوي او احترام کوي او د هغه پورا پابندی کوي او تابعداري کوي نو ينصركم الله واستاسو مدد کوي امدد دا چې تاسو به دشمن ته ناکامزوري کوي ځکه تاریخ د مسلمان په دې گواه دی هغه تاریخ چې قران ذکر کړی دی په مسلمانانو صفت کوي تب حیران شي چې داسې بندیانو مشته دنیا کې الله رب العزت وی فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا اگر مومنان نی سستی کلی وا پا دین کے دا زخم او دا غی درد دو جنا چی رسی دلی ہوا تا بدنون ٹول زخمی شویو ٹول ٹکلی شویو لیکن پا دین کے سستی نو کلی وما ضعفو او نکم زوری شویو چگنی مونگا ستلی شو مونگا نور نشو کولی وما استکانو انا دشمن تا ملامت شویو دا بندیانو زمونږ اوستا بشان کنه او الله رب العزت یې تعریف کوي وجدا او چیغي کلمه ویلی وا او خپل پیغمبرانو سره درې دلیو نو ډیر پرشتیا ولاړو ډیر په اخلاص باندې دې دین ته میدان تراوتیو نو له تعریفونه کوي باقي باندې سشک کې دي شي نا ټوله کمزوري دا چنن مسلمان د قران او سنت په خپل به عزت کوي نو په خپل ګستاخی کوي نو چې د په یو عمل کې د قران حکم نشتا د په یو عمل کې د پیغمبر سنت نشتا بلکې هر عمل چې کوي نو دا غیر خلقو په طریقې کوي دا غیر خلقو په سنت یې کوي دا غیر خلقو په دستور باندې کوي اغه ته ګوري بس زندگی ټول دا غیدا شکل او صورت یې ټول دا غی جوړ کړی دی هيئت او لباس یې ټول دا غی جوړ کړی دی دومره سره په ځل کې محبت ته. او نبی علیہ السلام ویلو چې من تشبه بقوم فهو منهم، هغه څوک چې دومره زور لګی چې یو کافر قوم سره ځان یو شان کوي حضور باندې، نو یې هغه داغی نشک نه ښه، هغه بیا ځان ته مسلمان نه وي، بلکې چې چا سره په ځل کې محبت ته او د چا ژوند یې خوښ دی، د چا طریقې خوښ ده، د چا دین یې خوښ دی، نو دی هغه څه شو که هغه یهودیان نو دی هم یهودی شو، که هغه عیسایان نو دی هم عیسایی شو، و هو منهم. نو دی سلا دا افسوس کوي چې بیدبی شو او گستاخی شو، وی دا بیدبی ستان شوی دا، دا گستاخی ستان شوی دا. کته په خپل اسلام باندې مضبوط وي او ستا خپل اسلام سره محبت وي، اخلاص وي، نو سوال نه پیدا کی چې او بی دینه قوم ساده پیغمبر به د بی کړې بی عزتی کړې وي. د دې خو دغه طریقه ده چې الله وی دار څه خوځو کومه، دا خو بل چا په اختیار کې نه دی، دا الله ته نه دی معلوم، خدای امتحان دې په دې خلق باندې چې چونکې تاسو هغه رسه پری خو ده، تاسو هغه خپل عزت او ناموس ختم کو، تاسو د مسلمان هغه شان او روب ختم کو، نو الله در باندې دشمن مسلط کو غالب کنو، نو دې خدای له علاج نه لکه چې تاسو کوي. دې سره خو نور ډېر ارتکابات کیږي او ډېر ظلمونه کیږي او نور د مخلوق د خدای ته تکلیفونه مصیبتونه رسی، دا خو علاج نه دی، دا هر کار د پاره خپل علاجی خپل اسبابی خپل لاری چې په هغه طریقه باندې کیږي. او هغه دغه چې الله وی چې تاسو مضبوط شئ، زبستا دشمن کمزورې کم، زبتا تاسو لپاغي باندې غلبه در کم، او که تاسو خپل دین باندې مضبوط شئ او خپل دین نه خبر شوئ، چې مسلمان کې بخپل دومره کمزورې دي او دومره خیانتونه دي او دومره د ملک شرکونه دي، نو دی لبا اللہ سغلبا و سروب ورکی پاغی بانده خواه، نو دا خبر دیر دا لری نروان شوی دا، او اغا خلق لبا اللہ سزاور کی قیامت کی چیغی دا طریقه بل شان کړه چې را روانه و دا اول نا اغی که دیر تغییر او تبدیل راوستو، چ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمره وغت خط لیکلو دغی سایان تا چې تاسو با زمون ملک ته بغیر د اجازت نه ناراضه، تاسو مونږ له جزیه راوړی او بادشاہ به راوړی په خپل لاس به راوړی پیدل برازي اپا زړه جامه کې برازي ځان باندې سنبالي، او د اسلام د مشر کچره خوخی نیو سپیل با ام ول ام ورکی چی زخو چی رستو نگوری زلیل خبیصه تا بود دا نه چی کنی دا مسلمان بادشاہ لوی که او تکبر که، نا دا ول دعوت ورکی چی ظالما دیخ پل زلت تاو گورا کتا ایمان راولو نو مجال دی چې تاله څوک سپېړ نه کبل چا دل درکړ نو مسلمان به تپوس کی، نو د اسلام د عزت ته نه دی خوخ او د عیسائیت او يهودیت د ذلت ته خوخ دی، یعنی کدی په دې پوه شو چې دا زما د سدین دی چې دومره ذلیل یې مکنه دی. او ته ویلو چې د اسلام په ملک کې وا عیسائی سره ځان لکور نه جوړی، کرای باندې بوسی ځان له بده عبادت ځای نه جوړی، دلته کې هغه په خرص باندې زمکا یا کور یا سشي نشي غسته، ولی دا ټول د عزت خبرې دي او غیل الله عزت نه دی ورکړي دنیا کې، دا ټول اوږد خطیه لیکلو هغه بادشاہ ته چې زموږ د اسلام دا اصول لګوره خیال کوي چې بیا رستو ګیله نه کوي کنه، نو دا غي نتیجه داراوت ان چې رستو کمراله ټول د دنیا بادشاہان او د دنیا خواهشات شروع شو دنیا پرستی شروع شو نو بس اغی سره پکې هم تعلقات جوړ شو ورکړه راکړه جوړ شو او رشتې پکې وشوې نو خود به مونږ ته دا زور راورسی د کنه ښه چې اغی نن زمونږ اخو لا بیا هم اغی ډیر صبر کوي چته دومره زمانه پس پکې او شیطان پیدا شي کنه او کاری هر ورځ کین مونږه سکول شو مونږ به الله کول شو چې مونږه ول د پیغمبر پاغه دین باندې غیرت کو پاغه مضبوط شو نو الله په خپل مونږ له قوت راکی ایمانی او په دشمن باندې مونږ له غلبه راکی د دې لپاره هم دقه علاج دی ښا واخر دعوانا